Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής στην παρουσίαση της εκπομπής, στα μικρόφωνα όπως λένε και στην παραγωγή της εκπομπής ο Βασιλάκης Ομίτικας με τη Ζωή Παπαδοπούλου. Γεια σου Βασίλη. Γεια σου και εσένα Ζωή. Γεια σου Ζωή. Καλησπέρα σε αγαπημένες, αγαπημένες από όποιον μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe σε περίπτωση το επιθυμείτε. Είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του σύμπαντος κι αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί κι αν βρίσκεστε. Εδώ το chat. Το chat ζητάει ζώδια, βρήκε αφορμή. Παιδιά, είμαστε σοβαρή εκπομπή. Ποια ζώδια? Τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Τι νομίζετε ότι είναι εδώ πέρα? Δεν το ξέραμε. Να πούμε ζώδια, όχι να πούμε και συνθήματα εδώ πέρα. Ήρθατε σε πολιτική εκπομπή τώρα να ζητήσετε ζώδια. Μου άρεσε το σχόλιο που γράφει αν δεν έχει νεύρα. Και θα ήθελα γενικά να προκαλώ αυτόν τον τρόμο, την ιδέα δηλαδή ότι μπορεί να έχω νεύρα και να αντιμετωπίσω με αγένεια. Ντρέπεται ο άλλος, φοβάται να σου κάνει μια παρατήρηση, ένα σχόλιο. Μια χαρά είναι. Ένα αίτημα. Μια χαρά είναι. Ο φόβος γιατί τελειώσει αρχίζει και η κριτική. Αρχίζει ο άλλος, λέει την άποψή του. Λέει, ξέρετε, πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα. Και με το που λέει, πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα, έχω κατεβάσει ρολά και περιμένω να βάλει την τελεία για να κάνω μεταβολή. Πάλι κουβάκια σήμερα. Α, επειδή δεν. Γιατί ρε Κωνσταντίνε, έχει και ωραίο καιρό. Πού να το ξέρουμε τον ωραίο καιρό? Πού να το ξέρουμε? Είμαστε μια εβδομάδα εδώ μέσα, δεν έχουμε. Ζητάμε να μας φέρουν ρούχα για να αλλάξουμε. Δεν έχουμε ξεμητήσει από εδώ μέσα. Αφήστε μας, σας παρακαλώ. Εγώ την άλλη φορά βγήκαμε σακάκι. Μου λέγανε έχει ήλιο. Γιατί έβαλε σακάκι, δεν το ήξερα. Πού να το ξέρει? Πού να το ξέρει? Ο άνθρωπος είχε να δει. Μπήκε η άνοιξη, δεν το κατάλαβε. Είχε μείνει από το χειμώνα. Σε ένα ανοίγιαγο μπουντρούμι μας έχει. Κωνσταντίνος Πουλής, ένας κλασικός κριός. Είμαι βεβαίως ηχθής. Εγώ είμαι κριός. Είμαι ηχθής και φαίνεται γιατί είμαι ευαίσθητος και καλλιτεχνικός τύπος. Λέει, του βγάζει διαφήμιση στο YouTube, TEDx Κωνσταντίνος Πουλής, τι να κάνει. Κλείσε τα παράθυρα, τρώγε πολλά λαχανικά, φόρα κράνος και εξομολογήσου. Πιστεύω ότι αν τα κάνεις όλα αυτά ταυτοχρόνως κιόλας θα είσαι μια χαρά. Και δες και το βίντεο, αν δεν το έχεις δει. Αν και δεις και το βίντεο, γιατί είναι για το press το βίντεο. Είναι μια ομιλία TEDx που περιγράφει ένα συλλογικό κατόρθωμα. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Είναι πάρα πολύ ταιριαστό. Και είναι και αυτή η ομιλία του TEDx εκεί πέρα. Θέλετε να δείτε τον Κωνσταντίνο, τώρα το βλέπετε κάθετε. Ενώ στο TEDx περπατάς εκεί πέρα, μιλάς. Λες να προωθήσεις και στη Φάρμα ένα στυλ πιο κασελακικό? Είναι μικρό το στούντιο, θα κάνουμε πέρα δόθε. Θα κάνουμε πέρα δόθε, όσο χώρο έχουμε. Θα πάω μέχρι εκεί στη γωνία, θα γυρίσω. Καταρχάς, μην κακολογείς το στούντιο δημόσια. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είχαμε αυτή τη στιγμή η ανασκόπηση, είναι εξοπλισμένη με πανάκριβα μηχανήματα, με ένα AutoCube που κάνει 130 ευρώ. Κάποια στιγμή στο μακρινό παρελθόν υπήρχε μια οθόνη κάτω από την κάμερα, η οποία στηριζόταν με κάτι περιοδικά πάνω σε μια καρέκλα. Α, τώρα το λες, όταν το έλεγα εγώ. Το έχεις πει, ρε Θάνο. Ναι, αλλά όταν και το έλεγα εγώ. Και τώρα με δεν ισχύει. Καλά, σου έκανα και σε έκραζα, και τώρα θα σε κράξω. Αυτό. Και βγαίνει ο Θάνος και λέει: είναι μια οθόνη πάνω σε κάτι βιβλία με καρέκλες. Ρε Θάνο, του λέω. Εδώ πέρα ο κόσμος πιστεύει ότι αυτές είναι πανάκριβες παραγωγές, ότι στοιχίζει 60-70.000 ευρώ το επεισόδιο. 72-74.000 ευρώ το επεισόδιο. Και πας και λες στον κόσμο τώρα ότι είναι αυτή η κακομεριά εδώ. Όλος ο κόσμος αυτό δεν κάνει. Όταν κάτι γέρνει, δεν βάζεις κάτι από κάτω, ένα περιοδικό, ένα βιβλίο. Νομίζω κάτι τέτοιο, κάτι... όχι. Μόνο εγώ. Όχι και εγώ, αλλά όχι όλος ο κόσμος. Το κάνεις γενικά μέσα πίκρας δηλαδή. Το κάνεις μόνο σε συνθήκες κακομοιριάς. Ήξερα έναν τεντά που έκανε ομιλία στο TEDx. Ναι, και αν ξεμύτησε ο Μύτικας, γράψανε πριν. Για τους πιο cool παρουσιαστές, cool cut παρουσιαστές και λόγο Παρασκευής, 5 ευρουλίνια ο Δημήτριος. Δημήτρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντική η συνδρομή σου. Να κάνετε και εσείς αυτό που κάνει ο Δημήτριος. Εννοώ τις φιλοφρονήσεις. Α, ο Θάνος είναι ειλικρινής, λέει, γιατί είναι κρυός, λέει η Σόφη. Ναι, ρώτησαν και πότε τα γενέθλια. Μεθαύριο. Και εγώ και η Σόφη, αν θυμάμαι καλά, έχουμε ίδια μέρα. Μεθαύριο. Κυριακή, ναι. Θα τα γιορτάσεις Δευτέρα που θα είμαστε. Εννοείται. Θα κεράσεις Δευτέρα. Ναι. Και θα έχουμε εορταστική εκπομπή. Έχουμε ένα εορταστικό δίλεπτο. Ένα εορταστικό δίλεπτο. Έχουμε πάντα. Τον Καρβέλα, αν θα φέρουμε, παιδιά, το έχω σκεφτεί πάρα πολύ. Θέλω να σας πω ότι τραγουδάω όλο το πρώτο δίσκο, αυτό το σαν δίσκος παλιός, καλοκαιρινές διακοπές, τα εσόρ, όλα, όλα αυτά. Δέσποινα γύρνα ξανά, όλα, όλα τα... Ό,τι θέλετε, δηλαδή, μπορείτε να το παραγγείλετε. Ο τελευταίος χορός. Αυτά, εννοείται, παιδιά, τα τραγουδάω. Και δεν μπορώ να πω ότι απογοήτευση. Αντίστροφη μέτρηση, συνεχίζω εγώ. Εντάξει, εντάξει, παιδιά, είναι πολύ σημαντικός για τον πολιτισμό μας και ήταν και αντίστοιχο επίπεδο η παρουσίαση. Ούτε η τηλεόραση απογοητεύει ποτέ. Η τηλεόραση, ό,τι, δηλαδή, την ανοίγει σε μια τυχαία στιγμή. Παπ! Σφακιανάκης. Την ανοίγει σε μια άλλη τυχαία στιγμή. Ο άλλος Σφακιανάκης. Δεν απογοητεύει ποτέ. Μαντούβαλος. Βαλάσκας. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Δεν θέλουμε να σας πούμε άλλα, γιατί θα έχουμε ανασκόπηση και υπάρχει μια βεντάλια που έχει, ξέρω εγώ, σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, διάφορα πληροφοριακά εκεί πέρα, ευρωπαϊκή οργάνωση. Καταλαβαίνετε αυτά τα βαρετά που. Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, Ηνωμένα Έθνη, υπάρχουν όλα αυτά μαζί και βάζεις σε αυτά λίγο πασπάλισμα από μαντούβαλο, υδροχό κτλ. Καταλάβατε αυτό που είναι η ανασκόπηση και γενικώς. Πιστεύω ότι υπάρχει μια λίστα σε αυτά στα κανάλια. Λίστα αυτών των προσώπων. Φαντάζεσαι, δηλαδή, ποιον θα φωνάξουν. Καλά, ναι. Όχι ότι υπάρχει γενικά και γι' αυτό ο Μπαλάσκας έχει στασίδι, αλλά φαντάζεσαι τώρα μια λίστα που έχει όλους αυτούς. Και σε φάση διαλέγεις απλά αυτόν που θα προκαλέσει, αυτόν με τις ακραίες απόψεις. Εντάξει, εμείς ανοίγεις ένα. Το μυθικά. Ναι. Ανοίγεις ένα Word και έχει. Και το αφαγκατέ. Εντάξει. Έχουμε και εμείς την ατζέντα μας, απλώς δεν είναι ίδια. Αυτή είναι η διαφορά. Επιτέλους και εγώ ζωντανά στην παρέα σας. Τι ωραία που είναι, θαυμαστικά πάρα πολλά. Δεν φαντάζομαι να έχασα την πρόβλεψη για τους κρυούς. Ναι. Την έχασε, Στεφανία μου. Μου ήρθες τώρα 2 και 18. Όταν λέμε ότι η εκπομπή ξεκινάει 2, ξεκινάει 2. Δεν μπορεί να μου έρχεσαι 2 και 18 να μου λες αν πρόλαβα τους κρυούς με 18 λεπτά καθυστέρηση. Πόσα? 18 λεπτά. Τι ώρα ξεκινάει? Είναι περίεργο που σας βλέπω πρώτη φορά live, Αναστασία. Καρδούλες. Λοιπόν, σταματήστε τώρα με τα γενέθλια του Θάνου. Θάνο, έχει γενέθλια ίδια μέρα με τη σύζυγό μου και επίσης είσαι και αριανός. Συνεπώς είμαστε ορκισμένοι εχθροί. Δεν τα συνδέω αυτά τα δύο, αλλά τέλος πάντων. Ας ξεκινήσουμε από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Που είναι ωραίο να ξεκινάς γενικά. Είναι ωραίο να ξεκινάς και τη μέρα σου. Δηλαδή αυτό που ψάχνατε να βάλετε ήχο αφύπνισης στο κινητό σας, μπορείτε να βάλετε μια ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν είναι φοβερή ιδέα? Το έχει κάνει κανείς αυτό? Το έχετε σκεφτεί? Να ξυπνάς με Νίκο Ανδρουλάκη κάθε μέρα? Ναι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξέρω, είναι ένας άνθρωπος πολύ... μόνο τα καλύτερα ακούγονται. Μόνο τα καλύτερα ακούγονται. Είναι γνωστό ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έφερε τη συζήτηση για τις παρακολουθήσεις στο επίκεντρο της δημόσιας κουβέντας. Μέχρι τότε η αλήθεια είναι ότι η κουβέντα αυτή γινόταν πιο περιθωριακά. Κάτι δημοσιογράφοι. Δημοσιογράφος παρακολουθούσε. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα δηλαδή. Δημοσιογράφος. Λέει παρακολουθούσε τον Μαλιχούδη. Παρακολουθούσε και τον Κουκάκη. Παρακολουθούσα όμως. Και 15.000 το χρόνο, ας πούμε, για λόγους εθνικής ασφάλειας. Εντάξει, ναι, παρακολουθούσα δηλαδή ένα δημοσιογράφο που έκανε προσφυγικό, ένα δημοσιογράφο που έκανε τραπεζικό ρεπορτάζ. Το να παρακολουθείς δημοσιογράφους. Τις πηγές τους που δίνουν τα στοιχεία για παραβιάσεις πιθανών, επαναπροωθήσεις πιθανών, τραπεζικά σκάνδαλα πιθανών. Ναι, γενικά καταλαβαίνω ότι είναι αντιπαθής κοινωνική κατηγορία η δημοσιογράφη, αλλά η αλήθεια είναι ότι στις περιπτώσεις που κάνουν τη δουλειά τους, και αυτοί οι συγκεκριμένοι είναι δημοσιογράφοι που κάνουν τη δουλειά τους, είναι κάπως κρίσιμο το να παρακολουθούνται. Μέχρι εκεί δεν είχε συμβεί τίποτα. Όπως μας είχε πει ο Τέλογλου, ο Ανδρουλάκης τους χάρισε εθνικό ακροατήριο στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Λοιπόν, είχαμε μια ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία λέει ότι είναι όντως αντισυνταγματική η τροπολογία που ψήφισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Απίστευτο. Τώρα στεναχωρήθηκα με αυτό. Στεναχωρήθηκα αυτό. Αυτό δηλαδή, πού είναι, ο Λευζάτος πού είναι, ο Μανιτάκης πού είναι. δεν υπάρχουν κάπου αυτοί να πούνε ότι άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς. Λοιπόν, ο Γεραπετρίτης. Α, άλλος. Ανεξάρτητος. Ανεπίληπτος. Άμεμπτος, ναι, ναι. Και ανεξάρτητος. Κρίνοντας μη νόμιμη τη μη ενημέρωση, είναι μη νόμιμη η μη ενημέρωση, ωραία διατύπωση αυτή, του Προέδρου του Πασόκ Κινάλ, μη Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν μπορείς να κάνεις. Λοιπόν, μπορεί να σας έχω μπερδέψει. Ζήτησε αυτός να ενημερωθεί, του Πανετσού, και λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι αντισυνταγματικό που του Πανετσού. Να ενημερώνεται. Αυτό είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι όταν ξεκίνησαν να αποκαλύπτονται οι παρακολουθήσεις και όταν κάνει τα σχετικά αιτήματα ο Θανάσης Κουκάκης, για παράδειγμα, η κυβέρνηση περνάει στα μουλοχτά. Δεν είναι πολυθεσμικό. Στα μουλοχτά. Εν μουλοχτό, γιατί εν τω μεταξύ όλοι το καταλάβαμε 4-5 μήνες μετά όταν έσκασε το σκάνδαλο, ότι ξέρετε τι, τότε στο άρθρο 87 του νόμου 4790 του 2021, κοιτάξτε τι είχαν περάσει. Τότε ουσιαστικά απαγορεύτηκε στην αρχή διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών να ενημερώνει τους ανθρώπους που ήταν στόχοι παρακολούθησης, αφού είχε περάσει, αφού είχε ολοκληρωθεί η παρακολούθησή τους. Το αυτονόητο έργο της αρχής διασφάλισης απορρίτων επικοινωνίων. Είχε ξεκινήσει μια κουβέντα, η κυβέρνηση το υπερασπιζότανε, δεν θυμάμαι ποια επιχειρήματα μπορείς να υπερασπιστείς κάτι τέτοιο, και ήταν αυτή η τροπολογία. Στη συνέχεια όμως, και εδώ υπάρχουν ερωτήματα για το πόσες πρωτοβουλίες κυβέρνηση κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Στη συνέχεια, με τον νόμο για τις παρακολουθήσεις, που στην πράξη είναι νόμος υπέρ των παρακολουθήσεων, η κυβέρνηση κατήργησε αυτή την τροπολογία ουσιαστικά και όρισε ότι η ΑΔΑΕ θα μπορεί να ενημερώνει τα θύματα παρακολουθήσεων αν έχουν περάσει 3 χρόνια και αν έχει γνωμοδοτήσει θετικά ένα τριμελές συμβούλιο στο οποίο θα συμμετέχουν οι 2 εισαγγελείς που υπογράφουν και παθαίνει τενοντίτιδα το χέρι τους από τις πολλές υπογραφές για τα αιτήματα για λόγους εθνικής ασφάλειας, και μάλιστα με τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας πρέπει σε 24 ώρες να έχουν υπογράψει. Αυτές τις προθεσμίες έθεσε η Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνετε, θα γίνεται αυτό που γινόταν μέχρι τώρα. Οπότε είναι ένα τριμελές όργανο, οι 2 εισαγγελείς αυτοί και ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ. Και 3 χρόνια. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, η ρύθμιση του άρθρου 87 του νόμου 4790 του 2021, με το οποίο θεσπίστηκε στην περίπτωση επιβολής του μέτρου άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφαλείας, η πλήρης απαγόρευση της δυνατότητας ενημέρωσης του θεγόμενου μετά τη λήξη του μέτρου, ακόμη και όταν δεν υφίσταται διακινδύνευση των σκοπών εθνικής ασφάλειας που οδήγησαν στην επιβολή του, αποτελεί υπέρμετρο περιορισμό του απαραβίαστου της επικοινωνίας. Είναι υπέρμετρος περιορισμός, το παρακάνατε. Δηλαδή είναι το λεγόμενο κάπου όπα στα νομικά, που δεν δικαιολογείται στο πλαίσιο της λειτουργίας του κράτους δικαίου. Δεν είχαν ενημερωθεί αυτοί, δεν έχουμε παιδιά τέτοιο, αυτό δεν λέμε τώρα. Κράτος δικαίου παλιά. Τώρα είναι κάπως, βρισκόμαστε σε αναζήτηση του κράτους δικαίου. Είναι αυτό που τα βάζεις κάτω και αρχίζει και μετράς. Αυτό όχι, αυτό όχι, αυτό το κριτήριο μπα, αυτό τσου, αυτό ούτε. Καταλάβατε, και σιγά σιγά τικάρεις τη λίστα και λες, εντάξει, δεν μας έχει μείνει πολύ από το κράτος δικαίου, αλλά μας έχει μείνει μια γλυκιά ανάμνηση σαν παιδική ηλικία. Αντίκειται στα άρθρα μπλα μπλα του συντάγματος, του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 8 της ΕΣΔΑ, και είναι ανίσχυρη. Εκεί να δεις πως έχει χασμουρηθεί η κυβέρνηση. Δηλαδή ξεκινάς, αντίκειται σε άρθρο του συντάγματος. Ήδη δεν ακούει. Βγαίνουν τα αυτιά από το χασμουρητό. Ναι, τα ακούει αυτά ο Μάκης Βορύδης, φάστο. Μάκης Βορύδης, τώρα δεν μπορείς να κερδίσεις το ενδιαφέρον του με αυτά. Έχει αυτό το ύφος τον μπλαζέτο. Νιώθεις τύψεις και που τον απασχολείς άμα τα λες αυτά. Αυτό είναι με τον Βορύδη. Τι γίνεται τώρα, να πούμε. Ο Ανδρουλάκης είχε ζητήσει να πάρει τον πλήρη φάκελο της παρακολούθησης του, που σημαίνει τι κατέγραφαν, τι συνέλεγαν, γιατί συνέχιζαν. Αυτό. Προσέξτε τώρα, ότι έχουμε έναν μηχανισμό ο οποίος αυτοπροστατεύεται καταργώντας κάθε δικαίωμα του ανθρώπου του οποίου έχει παραβιαστεί το απόρριτο των επικοινωνιών να μάθει γιατί έγινε αυτό. Αυτό σημαίνει και ότι δεν μπορείς να μάθεις και ότι καταστρέφονται τα αρχεία, γιατί όλα αυτά τι τύπου προστασίες είναι. Η αφετηρία από την οποία ξεκινάμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα είναι ότι θα πρέπει να προστατεύεται το απόρριτο των επικοινωνιών. Ότι οι επικοινωνίες μας είναι μυστικές. Γιατί εδώ κάπου, ξέρετε, υπάρχει και μια ανατροπή της κοινής λογικής στο τι συζητάμε εδώ πέρα. Η κανονική κατάσταση δηλαδή είναι ότι μπορώ να μιλάω στο τηλέφωνο και αυτά που λέω να τα ακούει ο Θάνος που τον έχω πάρει τηλέφωνο. Όχι ο Θάνος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Γρηγόρης Δημητριάδης και οι έξι υπάλληλοι της ΑΕΠ. Για να μην γίνεται αυτό, οι παραβιάσεις του δικαιώματος αυτού στο απόρριτο των επικοινωνιών έχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και η κυβέρνηση αρχίζει τις εκτόσεις και λέει: δεν θα μαθαίνεις, δεν θα μπορείς να ρωτάς, δεν θα κρατάμε τα αρχεία, δεν θα σου λέμε γιατί το κάναμε, δεν θα σου λέμε ούτε μετά. Γιατί προφανώς έχει μια λογική, όσο διαρκεί η παρακολούθηση, ο άλλος δεν μπορεί να το μάθει. Αυτό καταλαβαίνω ότι έχει μια πρακτική λογική. Mm-hmm. Μετά γιατί να μην μπορεί να το μάθει? Δεν είναι λογικό να μπορεί ο άλλος να μάθει αν υπήρξε μια αυθαιρεσία του κράτους? Και με το λεπτό σημείο ότι έχουμε σε κάποιες περιπτώσεις ανανέωση της παρακολούθησης. Συνεπώς θα έπρεπε να έχουν προκύψει κάποια στοιχεία. Ναι. Η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής, όταν ψηφιζόταν αυτός ο νόμος του 2022 με την τριετία και το τριμελές συμβούλιο, είχε πει ότι η τριετία είναι κάτι αυθαίρετο. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι πρέπει να περάσουν 3 χρόνια από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης. Και αυτό είναι εύλογο. Γιατί 3 χρόνια, γιατί όχι 5? Η κυβέρνηση τότε απαντούσε ότι υπάρχει σε άλλες χώρες, κλασικό επιχείρημα, κάπου αλλού είναι μεγαλύτερος ο περιορισμός, το όριο που πρέπει να περάσει. Δηλαδή. Αυτά είναι επιχειρήματα. Ναι. Θεσμικές έτσι καταδίκες, θεσμικές επικρίσεις δέχτηκε και ο νέος νόμος για τις παρακολουθήσεις με τον διακριτικό τρόπο που το κάνει η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής. Είναι ένα ερώτημα το αν αυτό κάποια στιγμή θα κριθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και είναι ένα ερώτημα τι συμβαίνει τώρα με το φάκελο της παρακολούθησης. Ο φάκελος πρέπει να ξανααποφασίσει η ΑΔΑΕ με τον πρόεδρο, τον κύριο Ράμο, με άλλη σύνθεση, θέλω να πω, και να δούμε αν θα ληφθεί υπόψη ο νέος νόμος της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα είμαστε στη φάση ερωτήματα, δεν έχουμε την πλήρη εικόνα. Προφανώς το Πασόκ λέει τώρα οφείλεται να μας δώσετε το φάκελο. Οφείλει η ΑΔΑΕ, το ΣΤΕΝ γνωμοδοτεί προς την ΑΔΑΕ για να δώσει τον φάκελο στον Νίκο Ανδρουλάκη, που θα περιέχει το γιατί. Είναι αυτό το ερώτημα που είναι 2-3 χρόνια. Γιατί, παιδιά? Γιατί η κυβέρνηση, και το λέγαμε σχολιάζοντας το κείμενο των απαντήσεων της κυβέρνησης στο Ευρωκοινοβούλιο που δημοσιεύσαμε πριν λίγες μέρες, η κυβέρνηση παγιδεύεται σε κάτι το οποίο δεν μπορεί να υποστηριχθεί. Στις απαντήσεις προς το Ευρωκοινοβούλιο, είχαμε δείξει και τα σχετικά screenshots, λέει το Ευρωκοινοβούλιο, ήταν παράνομες παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η κυβέρνηση απαντάει ότι αυτή η φράση παράνομη παρακολούθηση από την ΑΕΠ είναι ανυπόστατη και απαράδεκτη συγκεκριμένη διατύπωση, γιατί ήταν παρουσία εισαγγελέα. Και σε άλλο σημείο το Ευρωκοινοβούλιο λέει εργαλειοποιήθηκε ο όρος εθνική ασφάλεια. Και η κυβέρνηση λέει δεν εργαλειοποιήθηκε ο όρος εθνική ασφάλεια. Και έβαλε να ακούγεται και ο εθνικός ύμνος από πίσω την ώρα που. Την ώρα που το γράφανε αυτό. Ναι, ισχύει. Οπότε από αυτά τα δύο έτσι επιχειρήματα βγαίνει ότι βάσιμα σύμφωνα με τις θεσμικές απαντήσεις κυβέρνηση παρακολουθεί ο Ανδρουλάκης και λες είναι κατάσκοπος. Τι έγινε εκεί πέρα, είναι δυνατόν? Συνότι το ότι υπάρχει υπογραφή εισαγγελέα σύμφωνα με όλους τους συνταγματολόγους, δηλαδή οι παρακολουθήσεις ήταν όντως ένα ζήτημα που συμφωνούσαν όλοι οι συνταγματολόγοι στον Ανδρουλάκη και στην ηγεσία του στρατού, ακόμα και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, που τον επικαλούνταν η κυβέρνηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στο κομμάτι αυτό λέγανε ότι είναι παράνομες παρά το γεγονός ότι υπάρχει εισαγγελική υπογραφή. Ότι δεν αρκεί τώρα μια πράξη να φαίνεται σύνομη, αλλά πρέπει να είναι και στον πυρήνα της και να μην αντίκειται στο Σύνταγμα, κάτι τέτοια λέγανε, γιατί οι βουλευτές, ας πούμε, έχουν αυξημένες προστασίες. Τα άρθρα με όλες τις προστασίες, ασυλία κατά 2-8 και όλα αυτά τα σχετικά άρθρα του Συντάγματος. Οπότε και το απόρριτο των επικοινωνιών τους προστατεύεται και πρέπει να έχει περισσότερες εγγύησεις. Ρωτάτε τι έχεις να κρύψεις, κύριε Πουλή, και επαναλαμβάνω σε αυτή την περίπτωση ότι επειδή έχει χρησιμοποιηθεί στα σοβαρά το επιχείρημα ότι τι έχετε να κρύψετε, είχαμε και δημοσιογράφους που λέγανε σιγά ποιος χαζός μιλάει στο κινητό του χωρίς να το σκέφτεται. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να μην είναι παράνομα, αλλά να ντρέπεται κανείς για το ότι τα κάνει. Εγώ, ας πούμε, για να πω ένα παράδειγμα, έχω αυτό το φετίχ με τη στολή βατραχανθρώπου. Mm-hmm. Μου αρέσει όταν είμαι σε αυτές τις πολύ ιδιαίτερες στιγμές που δεν θέλει κανείς να μοιράζεται. Ναι. Αυτά για τα οποία δεν θέλει να μιλάει κανείς δημόσια. Τέλος πάντων, μου αρέσει να φοράω στολή βατραχανθρώπου. Okay. Δεν θέλω να κριθώ γι' αυτό. Δεν θέλω να κρίνω και άλλους για μια αντίστοιχη συνήθεια. Αλλά τέλος πάντων, αν είναι αυτό κάτι που το μοιράζομαι και έχω κάνει κάποιες συνομιλίες όπου αυτό το φετίχ μπορεί να παίζει κυρίαρχο ρόλο, μπορεί να μην θέλω αυτό να διαρρεύσει στη δημόσια σφαίρα, παρά μόνο αν το επιλέξω εγώ μέσω της φάρμας των ζώων. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τις δωρεές. Να κάνουμε εδώ μια παρένθεση. Ο ΤΑΣ για την ενίσχυση της παραγωγής. Για βλέπω, είδες. Πόσο πια να ενισχυθεί αυτή η παραγωγή? Το έχουμε κάνει εδώ πέρα, τσινετσιτά τα έχουμε κάνει. Είδες όμως όταν λες ότι βάζεις, ότι όταν δεν στερεωνόταν κάτι, βάζαμε βιβλία. Από κάτω, μη στέλνετε βάζαμε... γι' αυτό, παιδιά. Έχουμε το κιού τώρα. Μη στέλνετε. Ναι. Πάρτε τα λεφτά σας πίσω. Ο Αναστάσιος, ο Κόμπο που πληρώθηκε και πληρώνει. Καλημέρα από τα χιόνια. Σουηδία. Αχ, ωραία τα χιονάκια. Ήθελα κι εγώ λίγο χιόνι. Είσαι από αυτούς. Μπαίνει η άνοιξη και λες τι ωραίος που ήταν ο χειμώνας. Τι ωραίος ο χειμώνας, δεν είχαμε. Συνήθως για να αναπολύσει το χειμώνα περνάνε κάποιοι μήνες. Δηλαδή ξεκινάει η αναπόληση του χειμώνα Ιούλιο. Σε Απρίλιο. Το να αναπολύσει είναι μια ψυχική προδιάθεση. Πάντα υπάρχει μια χαμένη η παιδική ηλικία που λέγαμε πριν. Εγώ δεν το έχω αυτό. Είμαι ικανοποιημένος με ό,τι καιρό μου δώσουν. Κολόκερος, κολόκερος. Σκατοζέστη, σκατοζέστη. Ό,τι και να είναι, το υπομένω καρτερικά ως το σταυρό που μου έλαχε σε αυτή τη ζωή. Δεν έχει κανένα νόημα να αναπολύσει κάτι καλύτερο, δεν υπήρξε ποτέ. Συμβούλες. Το βάλω. Ακολουθήστε τον για περισσότερο συμβούλες. Ακολουθήστε με. Κατερίνα, ευχαριστούμε για τη δωρεά. Και Ρίνεν Web, ένα ταπεινό 5 ευρώ για να ευχηθείτε και στη δική μου σύζυγο χρόνια πολλά που έχει γενέθλια σήμερα. Θα το τσεκάρει το φίλο. Η κυρία Ρίνεν Web. Η κυρία Ρίνεν Web. Τα σέβη μας, κυρία Ρίνεν Web. Να είστε καλά, κυρία Ρίνεν Web μας. Να είστε καλά και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλο το Ρίνεν Web Bacon. Να τον χαίρεστε, να περάσετε πολύ ωραία μαζί, αν το γιορτάσετε. Ελπίζω να μην δουλεύει. Και, δουλεύει, κάθεται, φάρμα βλέπει. Πολλοί τα συνδυάζουν αυτά. Τέλος πάντων, και αν θέλεις, αγαπητέ φίλε Ρίνεν Web, να της κάνεις ένα πολύ ακριβό δώρο, εμείς είμαστε εδώ. Μην το τραπείς, είναι η γυναίκα σου, είναι ο άνθρωπός σου, είναι η σύντροφος όλης σου της ζωής. 150 ευρώ στη φάρμα, 200 ευρώ στη φάρμα. Αυτό εννοείς, ναι. Νομίζω εμείς θα κάνουμε κάτι, τα αφεντικό τρελάθηκε. Όχι παιδί μου, όχι, όχι, είναι το χθεσινό. Ο άλλος που έκανε δώρο στη γυναίκα του λεφτά που έβαζε στη φάρμα, λέω να το καθιερώσουμε αυτό. Αυτό. Και δεν θα φανεί ωραίο αν της κάνεις δώρο στη φάρμα 10 και 15 ευρώ. Θα λέει εντάξει. Αυτό είναι η αγάπη μας. Γι' αυτό είμαστε μαζί τόσα χρόνια. Για να πας και να δίνεις 15 ευρώ σαν τον τελευταίο τσιφούτη. Συγγνώμη για αυτούς που έχετε βάλει 15 ή και λιγότερα. Αλλά τέλος πάντων επειδή. Εμένα εδώ βάλαν χωρίς γενέθλια αγαπημένου προσώπου. Άλλο. Εδώ πέρα κάπως κρίνεται η αγάπη προς τη γυναίκα. Αυτό θέλω να πω. Για την εφαρμογή των αποφάσεων του ΣΤΕ που έχει ένα ενδιαφέρον σχόλιο ο Αντώνης, λέει. Εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι. Οι αποφάσεις του ΣΤΕ τι ισχύει και περιθώριο επιβολής έχουν. Δηλαδή, τώρα, αν βγει και αντισυνταγματικό, αφού οφείλουν να το καταργήσουν. Είναι η ιδιαιτερότητα που είπαμε και πριν, ότι ουσιαστικά αυτή η τροπολογία έχει καταργηθεί, γιατί μπήκε ο επόμενος νόμος που έβαλε την τριετία και το τριμελές συμβούλιο. Γι' αυτό είναι ένα ερώτημα. Αυτός ο νόμος τώρα είναι αντισυνταγματικός, είναι πάλι υπερβολικοί περιορισμοί? Δεν έχει κριθεί ακόμα. Γενικά οι αποφάσεις του ΣΤΕ πρέπει να τηρούνται. Το ΣΤΕ δεν έχει αστυνομία, δεν έχει στρατό να στείλει, ξέρω εγώ, στο Μαξίμου, το καταλαβαίνουμε αυτό. Μια τακτική που την έχουμε δει και στο νερό, μολονότι το πήραν πίσω τελικά, και τώρα στη μετεγκατάσταση του καζίνο της Πάρνηθας, είναι ότι όταν κάτι κριθεί αντισυνταγματικό, η κυβέρνηση φέρνει κάτι παρόμοιο που μπορεί να είναι ακριβώς το ίδιο με άλλη διατύπωση. Μήπως το ΣΤΕ έχει αλλάξει γνώμη στο μεσοδιάστημα. Ξανασκέψτε το λίγο. Είναι αυτό. Άλλες φορές στηρείται όπως στηρήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Παπά, το κομμάτι του νόμου Παπά που κατέρευσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις 4 άδειες. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο θέμα των ημερών. Εξακολουθεί να κυριαρχεί στην επικαιρότητα ή τέλος πάντων καταλαμβάνει ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινής συζήτησης η υπόθεση της γυναικοκτονίας στους Αγίους Αναργύρους. Νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις που δεν υπήρξε πλήρης έλεγχος της ατζέντας. Γι' αυτό εξακολουθεί να συζητείται. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε με πολύ θράσος από την αστυνομία. Ξεκινήσαμε με εντελώς προκλητικές δηλώσεις απέναντι στην νοημοσύνη των ανθρώπων που ακούγανε την ενημέρωση της υπεύθυνης επικοινωνίας εκ μέρους της ελληνικής αστυνομίας, να λέει πράγματα που δεν άντεχαν σε καμία κριτική, αλλά σιγά σιγά υπήρξε μια πίεση που δημιουργεί κάποια βήματα υπαναχώρησης από την αρχική ανέδεια. Υπήρξε μια τοποθέτηση του Στέφανου Κασελάκη για το θέμα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Θυμάστε που λέγαμε για την καρατόμηση των αστυνομικών. Mm-hmm. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο εγγονός της Αλεξάνδρας, αν θυμάστε, τονίζει πως για να κατευνάσουν την δικαιολογημένη οργή του κόσμου, ανακοίνωσαν ότι οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων καρατομούνται. Τελικά απλώς μετατίθενται. Δύο στη διεύθυνση μεταφορών στα Μιγδαλέζα, δύο στη διεύθυνση Ελοδαπών, δύο στη διεύθυνση μεταγωγών. Και ρωτάει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Πρωθυπουργό ως πολιτικό του προϊστάμενο. Αυτές οι τρεις διευθύνσεις δεν χρειάζονται ικανά στελέχη? Είναι τιμωρία για τους αστυνομικούς που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους? Παίζεται με τις λέξεις καρατόμηση μετάθεση? Η αλήθεια είναι ότι εδώ δεν είχε αποταχθεί από το αστυνομικό σώμα ο άλλος. Έχουμε τόσες και τόσες περιπτώσεις ανθρώπων που εμπλέκονται σε σοβαρή εγκληματικότητα. Δεν θα περιμέναμε κάτι καλύτερο. Εδώ συνέχιζαν να ασκούν τα καθήκοντά τους οι δολοφόνοι των εφήβων Ρωμά. Αυτοί που δέχονταν τα συγχαρητήρια. Που μπορεί κανείς να προσπαθήσει να ξεκινήσει κάπως να διανοείται πώς είναι αυτή η προσβολή προς τους οικείους του θύματος, ότι οι άνθρωποι αυτοί εξακολουθούν να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να οπλοφορούν στο δρόμο. Ναι. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί σε αυτές τις διατυπώσεις, είναι η αλήθεια, γιατί δεν είναι απόταξη. Η απόταξη τώρα, για να γίνει απόταξη από την αστυνομία, πρέπει να γίνουν τα μύρια όσα. Πάντα είναι μια μετακίνηση, μια, δεν ξέρω εγώ τι, μια υποβάθμιση, τέτοια πράγματα. Ναι. Το γράψε ο Θανάσης Καμπαγιάννης όταν βγήκε η είδηση για το ξύλωμα του προσωπικού του αστυνομικού τμήματος. Λέει, το νου σας με τους τίτλους ξυλώνει τον διοικητή, απομακρύνθηκε ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης κλπ. Ναι. Υπήρξε κάποτε και τίτλος ξυλώνουν τον αστυνομικό που διώκεται για εγκληματική οργάνωση, εννοείται φρουρό, και βρέθηκε στο φυλάκιο του ΑΤΑΦ Αγίων Αναργύρων. Ναι. Αυτό λέμε τώρα, ότι αυτό συμβαίνει σταθερά και συμβαίνει και σε κάποιες περιπτώσεις με πολύ βαρύ κατηγορητήριο. Να μου πεις, δεν είναι βαρύ αυτό το κατηγορητήριο? Εξαρτάται με τι το συγκρίνει κανείς. Είναι τεράστια η ηθική ευθύνη, αλλά μιλάμε και για περιπτώσεις όπου έχουν εγκληματίσει οι ίδιοι, όχι που δεν έχουν εμποδίσει κάποιο έγκλημα που διέπραξε άλλος. Αλλά τέλος πάντων, ναι, έχει μια σημασία να καταλαβαίνουμε ότι η αστυνομία είναι γενικά άτρωτη. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που αστυνομικοί θα αντιμετωπίσουν συνέπειες, ακόμη κι αν οι ίδιοι έχουν πατήσει κάτω τον Ζακ μέχρι θανάτου. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ αισιόδοξο να περιμένει κανείς ότι θα υπάρξει μια σοβαρή αντιμετώπιση της παραβίασης των πρωτοκόλων, ας πούμε, για το τι θα έπρεπε να έχουν κάνει. 52 αποτάξεις σε 1800 κάτι η ΕΔΕ. Που είναι και ένα ερώτημα. Η ΕΔΕ, από όσο καταλαβαίνω, αφορά υπόθεση, άρα περισσότερα του ενός άτομα. Οι αποτάξεις, όπως το καταλαβαίνω από τη διατύπωση, αυτή είναι η απάντηση στην κυβέρνηση στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι άτομα. Ναι. Εντάξει, δεν το λες και υψηλό το ποσοστό, ναι, αλλά είναι στο, φανταστείτε τι πρέπει να γίνει. Ναι, είναι σε αυτή την κατηγορία. Το λέγαμε και εκείνη την μέρα όταν το πρώτο συζητούσαμε, ότι αυτό χρειάζεται να έχει κανείς και μια εικόνα από τα ποιοτικά στοιχεία. Ο Στέφανος. Ναι, και εδώ δεν είναι κάτι. Δεν διώκονται για, όπως ο Φρουρός, ας πούμε, για κάτι, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για έγκλημα. Οι ίδιοι δεν κάναν τη δουλειά τους με εγκληματικές ευθύνες και συνέπειες, αλλά καταλαβαίνεις ότι σε σχέση με τα άλλα αυτό θα σήμαινε, ότι πάνε κάπου αλλού σε υπηρεσία να είναι λιγότερο επικίνδυνοι κάνοντας τη δουλειά τους. Ναι, λέτε, επειδή το παρουσίασαν σαν είδηση ότι καρατομήθηκαν, κάνει εντύπωση. Εντάξει, νομίζω ότι έχουμε συνεννοηθεί εδώ πέρα και καταλαβαίνουμε τη βαρύτητα. Δηλαδή, ότι εμείς είναι πολύ λογικό από την πλευρά μας να ζητάμε λογοδοσία εκ μέρους της αστυνομίας, να ζητάμε οι άνθρωποι αυτοί να αντιμετωπίζουν συνέπειες όταν δεν προστατεύουν τους πολίτες. Εντάξει, είναι πάρα πολύ λογικό να το ζητάμε αυτό, mm-hmm. αλλά ταυτοχρόνως δεν είναι και λόγος για να αποσυνδεθούμε από την πραγματικότητα που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, που είναι ότι οι αστυνομικοί δεν υφίστανται συνέπειες ούτε καν όταν λειτουργούν ομά ως μια εγκληματική συμμορία χωρίς κανέναν έλεγχο, κανέναν χαλινό. Γιατί αυτή είναι η στάση της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό είναι σήμερα η ελληνική αστυνομία. Ναι. Αυτό έκανα και εγώ αυτή την διάκριση. Προφανώς κοινωνικά εγκληματική είναι η συμπεριφορά, έτσι είμαστε σαφείς. Είχαμε και κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έχουμε το σχετικό βίντεο. Παύλος Μαρινάκης. Παύλος, συγγνώμη, Θάνο. Είναι αυτά τα νεοδημοκρατικά αισθήματα του Κωνσταντίνου που δεν τον αφήνουν έτσι να μείνει για λίγο σοβαρός στην εκπομπή και στην καθημερινότητά του γενικότερα. Παραδέχθηκε ότι πήγαν όλα λάθος σε αυτή την υπόθεση. Πήρε λίγες μέρες. Αλλά να μην κάνουμε κριτική σε όλο το θεσμό της αστυνομίας. Πάμε πάλι με μονομένο περιστατικό. Και επίσης το κερασάκι σε αυτή την τούρτα, ότι η κριτική στην αστυνομία αποθαρρύνει τις γυναίκες θύματα από το να καταγγείλουν. Να δούμε το απόσπασμα. Ξέρεις τι άλλο τις αποθαρρύνει, η δολοφονία. Ναι. Πάμε. Προσέξτε. Αυτό που συνέβη στους Αγίους Αναργύρους δεν χωρά ούτε δικαιολογίες, ούτε συμψηφισμούς. Μόνο να πεις ότι όλα πήγανε στραβά εκεί πέρα. Το πώς υπάρχει επιμερισμός ευθύνης συγκεκριμένα θα το κάνουν. Πολιτική ευθύνη υπάρχει, κύριε Μισόλεπτο. Εμείς δεν πάμε στις ποινικές ευθύνες ή στις άλλες. Αυτά τα βρει δικαιοσύνη. Ήδη έχει απομακρυνθεί ο διοικητής, ήδη έχει απομακρυνθεί ο τηλεφωνητής. Ελέγχονται όλοι οι υπόλοιποι υπηρεσιακοί υπάλληλοι, όπως κάνουν τα πολιτισμένα κράτη. Σας ζητάει η αντιπολίτευση το κεφάλι, α το πω εισαγωγικά, του κ. Χρυσοκοϊδή. Αυτό το οποίο είδαμε να συμβαίνει δεν αντικατοπτρίζει συνολικά την εικόνα της ελληνικής αστυνομίας. Είναι μια ισοπαίδωση και δεν είναι επικίνδυνη ισοπαίδωση μόνο για πολιτικούς λόγους. Είναι επικίνδυνη ισοπαίδωση και γιατί υπάρχουν πολλές γυναίκες οι οποίες μας βλέπουν. Άρα το αντιμετωπίζουμε ως μεμονωμένο περιστατικό. Και αποθαρρύνονται. Γιατί το λεγό με συγχωρείτε πολύ. Η κοπέλα, κατά τη γνώμη μου, δολοφονήθηκε μέσα στο αστυνομικό. Είναι μια κλασική τακτική της κυβέρνησης, θα ήθελα να σχολιάσω. Παίρνει ένα επιχείρημα το οποίο το διατυπώνει η άλλη πλευρά, το οποίο νομίζω το είχαμε πει σε μια από τις εκπομπές της εβδομάδας. Φανταστείτε τις γυναίκες θύματα που σκέφτονται να καταγγείλουν και βλέπουν αυτή την εικόνα και βλέπουν την Κυριακή να δολοφονείται έξω από το αστυνομικό τμήμα. Και πόσο ασφαλείς θα νιώσουν την επόμενη φορά για να κάνουν αυτό το τεράστιο βήμα. Και έρχεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και το αντιστρέφει. Και σου λέει, δεν φταίει αυτή η εικόνα που αποθαρρύνονται τα θύματα από το να καταγγείλουν, να μιλήσουν. Φταίει η κριτική που κάνετε για αυτή την εικόνα που αποθαρρύνει τα θύματα. Πάντως, αυτό είναι σταθερό. Αυτό είναι σαν την κριτική που γίνεται στον Αρβανίτη, που του λένε, μα πας τώρα και πας και ξεφτιλίζεις τη χώρα μας στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν τρέπεσαι λιγάκι. Και του λένε, τον μαλώνουν ότι κάνει κακό στην εικόνα της χώρας προς τα έξω. Και ξέρετε, σε αυτό υπάρχει μια πολύ απλή απάντηση που μπορεί να δίνει κανείς. Μην τα κάνετε. Μην τα κάνετε. Μην ποντάρετε στην εχεμήθειά μας για να μην αμαυρωθεί η εικόνα της χώρας. Να ποντάρετε στο ότι βελτιώνεται αυτή η εικόνα πραγματικά. Δηλαδή εδώ πέρα έχει τον Αρήν εντελώς ξεδιάντροπη τοποθέτηση, γιατί πράγματι έχει δίκιο ότι αυτό που συνέβη είναι κάτι που θα πρέπει να το σκεφτείς. Το έγραψε και ο Αντώνης Ριγόπουλος αυτό. Είναι κάτι που θα πρέπει να το σκεφτείς από την πλευρά γυναικών που σταθμίζουν στο μυαλό τους αν μπορούν να κάνουν αυτή την κίνηση, να απευθυνθούν στην αστυνομία και τους λες ότι δεν τους λες τίποτε, αλλά αντικειμενικά έχουν μπροστά τους αυτό το ενδεχόμενο. Ξέρουν ότι η αντιμετώπιση είναι τέτοια που υπάρχει η πιθανότητα να συμβεί αυτό και πρέπει να τους, να τους καθησυχάσεις με ποιον ακριβώς τρόπο, να τις καθησυχάσεις με ποιον ακριβώς τρόπο. Με το να αποκρύψεις αυτό που συνέβη, με το να λες ότι συνέβη αλλά είναι τυχαίο και συνέβη μόνο μια φορά, αλλά έχουμε απομακρύνει, κυριολεκτικά απομακρύνει, τον έχουμε πάει λίγο παραδίπλα, τον τηλεφωνητή. Αυτό είναι που έχεις να πεις. Μα όλες οι μαρτυρίες που έχουμε, σας λέμε ότι και εμείς που έχει τύχει να συζητήσουμε με κάποια θύματα που έχουν απευθυνθεί στην αστυνομία, η συνομιλία με τις οργανώσεις που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, με οι μαρτυρίες άλλων θυμάτων δείχνουν, με δικηγόρους που ασχολούνται με το ζήτημα, ότι αυτά είναι σταθερά χαρακτηριστικά της αστυνομίας, ότι αυτή είναι η αντιμετώπιση. Ναι, απλώς εδώ γίνανε με τον χειρότερο τρόπο που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Γίνανε, έχουμε τη γυναικοκτονία μέσα, μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Είναι τόσο κοντά τα γεγονότα που είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει η σύνδεση και πολύ πιο εύκολο να υπάρξει περισσότερη οργή. Αυτό είναι. Δηλαδή, αν γινόταν μετά από κάποιες μέρες όπως έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις, θα ήταν απλά μια καταγγελία που θα προκαλούσε οργή, αλλά μέχρι ένα όριο. Δεν θα απασχολούσε θεσμικά. Όπως σε προηγούμενες υποθέσεις, ότι το είχε καταγγείλει στην αστυνομία. Θα είχαμε αυτό. Τώρα που το έχουμε τόσο άμεση την αλληλουχία και γι' αυτό το ελέγχει εισαγγελέας, για πιθανές παραλήψεις κλπ. Θανό, δεν είναι ότι πήγαν χειρότερα τα πράγματα όμως. Δεν ήταν μια υπόθεση στην οποία η αστυνομία λειτουργήσε χειρότερα από ό,τι κάνει κανονικά. Ήταν μια υπόθεση στην οποία η αστυνομία λειτουργήσε με την κανονική γραφειοκρατική δουλειά της και συνέβη μια δολοφονία. Ναι. Και έτυχε, όντως έτυχε. Δηλαδή θα μπορούσε ο άνθρωπος αυτός. Συνέβη αυτό. Συνέβη ελάχιστα λεπτά μετά. Ναι, θα μπορούσε να συμβεί λίγο αργότερα, αυτό λίγο παρακάτω. Δηλαδή, όλα αυτά τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Και αυτά έχουν συμβεί. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να συμβούν παρακάτω. Δηλαδή, προφανώς η ευθύνη της αστυνομίας δεν αφορά μόνο το αστυνομικό τμήμα, αλλά ήμουν να μας προστάτευαν από εγκλήματα που γίνονται μέσα στα αστυνομικά τμήματα. Σε αυτό θα ήταν πολύ καλή ιδέα, θα μπορούσαν να μας προστατεύουν από τα εγκλήματα που διαπράττουν οι ίδιοι. Αλλά λέμε ότι δεν μπόρεσαν να προστατεύσουν ούτε εκεί. Ούτε εκεί. Και αυτό δεν σχετίζεται με το ότι υπήρξε μια τρομερή σύμπτωση σφαλμάτων που ξαφνικά αθρίστηκαν και μπόρεσε να συμβεί αυτό. Αυτό που έκανε η αστυνομία ήταν εντελώς στα όρια του κανονικού και του συνηθισμένου. Αντιμετώπισε μια καταγγελία με εγκληματική ελαφρότητα. Αυτό έκανε η αστυνομία. Είναι αυτό που έγραφε μια φίλη. Ναι, δεν πιστεύουν τις γυναίκες. Δεν πιστεύουν τις γυναίκες, πώς το λέει. Δηλαδή πας στο νοσοκομείο και λες πονάω και λένε α, υπερβάλλει. Δεν πιστεύουν τις γυναίκες. Ναι, είναι κάτι το οποίο είναι βαθιά συστημικό και γι' αυτό και το συζητάμε. Φαίνεται και στην αντίδραση στο ηχητικό που ακούμε από την άμεση δράση, για παράδειγμα. Αυτό το «Α, είναι ο πρώην σας». Η δυσπιστία νομίζω φαίνεται στο ύφος. Γι' αυτό το σχολιάζουμε ότι το ύφος είναι σε όλη την κουβέντα και ακούγεται μετά αυτό με το περιπολικό και το ταξί. Και εντάξει τώρα, να λες ότι πήγαν όλα στραβά. Εντάξει. Ναι. Πήγαν όλα στραβά, μα κάνεις λάθος βήμα στην παρέλαση. Είναι μια διατύπωση αναντίστοιχη. Και μεμονωμένο περιστατικό, εντάξει, δεν έχουμε και λίγη μνήμη. Και από αυτά τα ζητήματα και από άλλα. Γιατί δεν πήγαν όλα λάθος με τους Κροάτες νεοναζί. Υχύ. Μεμονωμένο περιστατικό όμως, για μένα ανακαλεί στη μνήμη μου κυρίως την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας που την έχουμε αναφέρει αρκετές φορές με τίτλο ότι δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά για την αστυνομική βία. Ακριβώς διότι συγκεντρώνει όλα τα περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας, αστυνομικής βαρβαρότητας και απαντά στο επιχείρημα ότι είναι μεμονωμένα. Γιατί ξέρετε τι γίνεται με τα μεμονωμένα. Άμα είναι πάρα πολλά, δεν είναι πια μεμονωμένα. Τι να πει. Ότι ποιος να το περιμένει, πέσανε από τα σύννεφα. Άμα συμβαίνει κάθε τρεις και λίγο, είναι λίγο αστείο να λες ότι δεν το περίμενες και είναι μεμονωμένο περιστατικό. Θα πρέπει να σχολιάσουμε και άλλο ένα από τα πρόσωπα αυτής της λίστας με τις χειδαιότητες που υπάρχει, χωμένη σε συρτάρια καναλιών, Μανώλη τον Σφακιανάκη, ο οποίος, και το θέσατε στην αρχή της εκπομπής, έκανε μια ανάρτηση για να απαντήσει στην διαγραφή του από το συνδυασμό του Νίκου Χαρδαλιά για τις χυδαίες δηλώσεις του και είπε ότι «μας αρέσουν τα challenges, είμαστε υδροχόοι, γεννημένοι για να ξαναγεννιόμαστε από τις τάχτες μας». Εντάξει, είναι χαζός ρε παιδί μου ο άνθρωπος, αλλά στην προκειμένη περίπτωση έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία ότι είναι ένας λόγος που στρέφει την προσοχή του στο θύμα για να κατηγορήσει το θύμα. Δηλαδή η αρχική δήλωση που προκάλεσε την αποπομπή του από αυτό το φοβερό πανηγύρι τριτοκλασάτων διασημοτήτων της Λούμπεν επικαιρότητας που είχε μαζέψει ο Χαρδαλιάς γύρω του ήταν ότι είχε πει πως εμφανιζόταν πολύ χαρούμενη στα social media και επανήλθε και επιμένησε αφού αποπέμφθηκε από τον σχηματισμό. Επανήλθε για να επιμείνει και να πει ότι έχω αντιμετωπίσει ο ίδιος εκατοντάδες περιπτώσεις που όταν ο άλλος που καταδικάζω το φόνο. Και πάλι καλά. Πάλι καλά, γιατί δηλαδή το μόνο που δεν είπε ήταν μπράβο. Και λέει, καταδικάζω το φόνο, αλλά όταν έχουν χωρίσει και εμφανίζεται το ένα μέρος έτσι πάρα πολύ χαρούμενο, ο άλλος είναι πιθανό να ξεφύγει και να κάνει κάτι που δεν πρέπει και που το καταδικάζω. Και λες, ωραία, μπράβο που το καταδικάζεις, το επόμενο βήμα homework για αύριο είναι να μην κατηγορείς το θύμα και να μην λες στις γυναίκες ότι θα πρέπει να κρύβουν την χαρά τους ή την κοινωνική τους ζωή για να μην τη σκοτώσουν. Καλά, είναι φανερό ότι δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα. Δηλαδή, πρέπει να το πάλεψει πάρα πολύ. Δύο μέρες και μετά το σάλο που έγινε με τις δηλώσεις και μετά την καρατόμηση επιμένει και λέει: είναι η άποψή μου χρόνια τώρα, το έχω δει, το έχω διαχειριστεί σε εκατοντάδες περιπτώσεις. Δεν ξέρω πώς το έχει διαχειριστεί σε εκατοντάδες περιπτώσεις, τι έκανε ως επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και μετά με τον οργανισμό του που το λέει CSI. Τι έκανε δηλαδή, πήγαινε κάποιος να καταγγείλει έγκλημα και αυτός έλεγε και εσύ προκαλείς τις φωτογραφίες σου. Π.χ. γιατί η δίωξη και με αυτά ασχολείται. Μπορεί να μην έχει υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας, ας πούμε. Εκεί τι λέει. Και εσύ γιατί τις έστελνες σε προσωπικές σας στιγμές. Ναι. Πιθανόν. Ναι, Ρεθάνο, ναι. Αυτό δεν είναι. Δηλαδή, είναι μια στάση που αντί να καταδικάσει τον θήτη, στρέφει την προσοχή στο θύμα. Αυτό το που πατρονάρει έτσι, το κορίτσια να προσέχεται, που ήδη με το κορίτσια αρχίζεις και βγάζεις φλίκτενες, ας πούμε, και είναι ο άλλος που δίνει συμβουλές προς τα θύματα για το πώς να μην προκαλούν τους δολοφόνους τους. Και λες, εντάξει, μια που είπες ότι καταδικάζεις τη δολοφονία, καταρχάς μπράβο, είναι πολύ σημαντικό βήμα, θα μπορούσες να μην το κάνεις και αυτό, αλλά ειλικρινά ας λείπουνε μετά τα σχολιάκια αυτά. Και παρένεση και προς την τηλεόραση. Εντάξει, καταλάβαμε ρε παιδί μου, καταλάβαμε, ναι, εντάξει. Είναι αυτή η λίστα με τα τηλέφωνα που έλεγε και ο Θάνος, είναι συγκεκριμένη η λίστα, αυτούς φέρνετε. Απλώς που ο λόγος αυτός είναι κάπως οδυνηρός και κακοποιητικός για τις γυναίκες που έχουν υπάρξει θύματα βίας, έμφυλης βίας. Και γι' αυτό το λόγο καλό είναι να μην αναπαράγεται. Δηλαδή από όλη τη λίστα με τους σεξιστές που έχετε για να καλείτε να λένε αυτές τις χοντράδες, σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός, το επόμενο βήμα είναι, εκτός από το να παριστάνετε ότι δεν σας άρεσε την ώρα που το ακούτε και αν λέτε «αχ, μα τι είναι αυτά που λέτε», να μην τα ακούμε. Να μην χρειάζεται δηλαδή να εκτεθούμε σε αυτή τη σκατήλα προκειμένου να πείτε μετά ότι αυτή ήταν μια κακή δήλωση. Δεν έχει καμία σημασία αν μετά θα πεις ότι αυτή ήταν μια κακή δήλωση. Η δουλειά της τηλεόρασης πρακτικά είναι να μας φέρνει καθημερινά αντιμέτωπους και αντιμέτωπες με αυτή την σκατήλα και στη συνέχεια να προσποιείται ότι σοκάρεται και αποδοκιμάζει. Δεν έχει καμία σημασία η αποδοκιμασία. Το είδαμε και με το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Πάντα τακτική της τηλεόρασης είναι είσαι μια φιλόξενη αγκαλίτσα για όλη αυτή την σεξιστική, ομοφοβική, μισογενική παπάντζα και στη συνέχεια καταδικάζεις. Είναι πολύ αργά αυτό το μετά. Να διαβάσω έναν τίτλο έτσι, πάλι ένα ταξίδι στο παρελθόν. Λοιπόν, 18 Δευτέρου 2016... Η εφημερίδα, ο ΣΥΡΙΖΑ έφαγε τον Μανώλη Σφακιανάκη. Ερωτήματα για την απομάκρυνσή του. Είναι όταν προσπάθησαν να απομακρύνουν τον Σφακιανάκη τη δίωξη. Πλήθος ερωτημάτων προκαλεί η απόφαση του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, δηλαδή όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τέλος πάντων, να απομακρύνει από τη θέση του στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος τον υποστράτηγο Μανώλη Σφακιανάκη, έναν από τους πιο πετυχημένους και μάχημους αστυνομικούς. Πλέον και μετά τις κρίσεις, ο άνθρωπος που έστησε και ανέδειξε τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, αυτός που έστειλε με τον πραγματικό του επώνυμο στο Indymedia, τοποθετείται στο κλάδο διοικητικής υποστήριξης και ανθρώπινου δυναμικού, μια επί της ουσίας ανενεργή υπηρεσία. Η μετάθεσή του μπλα μπλα μπλα. Υπάρχει έντονο παρασκήνιο, ανέδειξε το τμήμα δίωξης, παρουσίασε μεγάλο έργο από το 1995, σώζοντας χιλιάδες παιδιά από κακοποίηση, αυτοκτονία, bullying Υπάρχουν αντιδράσεις. Βλέπω εδώ, θα βρείτε και ομάδα αλήθειας, χαμός στα social media, οι χρήστες που διαμαρτύρονται. Είχε γίνει πάρα πολύ χαμός τότε. Ναι, και να πούμε ότι μπορεί να φαίνεται τρασίλα τώρα η ενασχόληση με το πρόσωπό του, γιατί είναι τέτοιο το βάθος της ανοησίας με τους υδροχώους και τα challenges και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καλείται, πηγαίνει σε σχολεία, ξέρω εγώ, έχει κάτι ενημερώσει εκεί πέρα από την Alpha Bank μέχρι την ελληνική αστυνομία και έχει ένα θεσμικό εκτόπισμα το οποίο μπορεί να είναι εντελώς δυσανάλογο, να είναι αντιστρόφως ανάλογο προς την ευφυΐα του, αλλά αυτός είναι ο θεσμικός του ρόλος. Οπότε κάπως νομίζω ότι είναι δικαιολογημένο. Δεν είναι ότι μέσα σε μια παρέλαση τρασίλας πέρασε κάπου και ο Σφακιανάκης και μπορείς να πεις εντάξει ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι. Είναι άνθρωποι των οποίων το εκτόπισμα στο δημόσιο διάλογο είναι δυστυχώς πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε φοβάμαι ότι δεν μπορεί να το αγνοήσει κανείς και να κάνει ότι δεν υπάρχει. Και γι' αυτό το διαβάζουμε, γιατί πριν πολύ λίγα χρόνια θεωρούνταν απόλυτος επαγγελματίας, θεωρούνταν σύμβολο, μάχημος αστυνομικός. Και για μένα έχει μεγάλη σημασία και αυτό που λέμε για την τηλεόραση, να υπάρχει μια πίεση προς την κατεύθυνση του να μην χρειάζεται να τα ακούμε αυτά. Να μην χρειάζεται. Νομίζω ότι σιγά σιγά μπορεί να γίνει αυτό, να υπάρχει μεγαλύτερη πίεση προς αυτή την κατεύθυνση. Να πούμε δηλαδή, δεν αρκεί να καταδικάζεις, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Δηλαδή, αν τον φέρεις, ακουστούν αυτά. Γιατί προσέξτε τώρα, δεν είναι μόνο οι γονείς, δεν είναι μόνο οι οικοί των δολοφονημένων γυναικών, είναι και αμέτρητα περιστατικά κακοποίησης. Εντάξει, γενικώς έμφυλης βίας, η οποία δεν έχει φτάσει μέχρι την δολοφονία, αλλά υπάρχει. Οπότε ξανά εσύ απευθύνεσαι ουσιαστικά σε αυτές τις γυναίκες και τους κουνάς το δάχτυλο ότι θα πρέπει να προσέχουν, να μην εμφανίζονται χαρούμενες μακριά από τον κακοποιητή τους, γιατί τον προκαλούν. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν κάποια στιγμή η τηλεόραση να αρχίσει να αντιλαμβάνεται με ειρηνικά μέσα ότι δεν αρκεί να λέμε εκ των υστέρων ότι αυτή ήταν μια κακή δήλωση. Καλό είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο να μην έχουν καθημερινό στασίδι για να δείχνουν οδηγίες σε γυναικοκτόνους. Αυτά. Καλές απόψεις. Καλές απόψεις. Ναι, δεν βλέπω πότε να αλλάζει αυτό σύντομα. Δηλαδή, ακόμα έχει στασίδι ο Μπαλάσκας που έχει δώσει συμβουλές. Έχει δώσει τι συμβουλές. Το που είχε θεωρηθεί ως η συμβουλή σε γυναικοκτόνους και συνεχίζει. Νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε πολλά. Εδώ δεν αρκεί, ξέρω εγώ, μια καταδίκη για παραδικαστικό ώστε να μην σε καλούν ως ειδικό και νομικό για να πεις την αποψάρα σου, ξέρω εγώ. Έχουμε βάλει στα ανασκόπηση αυτό το αποσπάσμα με τον Μαντούβαλο που λέει για την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, που είναι από τα αγαπημένα μου. Να έχεις τώρα τον άνθρωπο το καταδικασμένο στο παραδικαστικό. Και είναι και αυτός, όπως, αυτό είναι σταθερό κομμάτι, αυτό διαπερνά όλες τις κυβερνητικές απαντήσεις, που προσπαθούν, πολύ εύλογα δηλαδή, γιατί είναι μια πολύ λογική στρατηγική διαχείριση μιας επικοινωνιακής κρίσης, προσπαθούν να ρίξουν το φταίξιμο προς τα κάτω. Δεν είναι περίεργο αυτό. Όντως, μου φαίνεται λογικό. Λες εντάξει τώρα. Και είναι και ο Μαντούβαλος που λέει να μην ασχολείται τώρα με τόσες δουλειές που έχει ο Κυριακός Μητσοτάκης. Το περιγράφει κάπως σαν να είναι και αυτός μπουχτισμένος. Είναι τώρα, ποιος ξέρει, ο Μητσοτάκης δεν έχει δουλέψει ποτέ. Πάνω από τριήμερο, τετραήμερο, δεν το ξεκολλάς με τίποτα. Και λέει τώρα, μην καθόμαστε τώρα και τον ενοχλούμε με αυτό που έχουμε απομακρύνει τον τηλεφωνητή. Και ξαναλέω, είναι εύλογη στρατηγική. Από την άλλη, ό,τι ξέρουμε για το φαινόμενο δείχνει ότι είναι αναλυθές αυτό. Οπότε είχε προσθέσω πριν χαρούν οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ ότι επέστρεψε μετά στα καθήκοντα το 16 και φύγε λίγο μετά, γιατί έγινε χαμός από την αντιπολίτευση. Ο Σφακιανάκης, θα έχουμε ανασκόπηση, το είπε και ο Κωνσταντίνος. Όχι μόνο φυσικά για την γυναικοκτονία. Δηλαδή, εγώ προσωπικά και ο Κωνσταντίνος συμφωνεί, από ό,τι έχω καταλάβει, θεωρούμε πάρα πολύ βασικό να μπει το πλαίσιο, να μπει όλο μαζί. Γιατί θα πει κάποιος τι, με τη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας, ας πούμε, στο ποινικό κώδικα θα λυθεί το θέμα. Όχι, χρειάζεσαι πλαίσιο. ανακοινώθηκαν τώρα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 4 μέτρα. Είναι περιορισμένα μέτρα. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί αυξάνεις, ξέρω εγώ, τις ήδη υπάρχουσες δομές, τα γραφεία, τα αστυνομικά που έχεις βάλει. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι προς τα πίσω. Αλλά είναι πάρα πολλά. Έβλεπα πριν λίγη ώρα μία συζήτηση, μία εκδήλωση που διοργανώθηκε για, για τις συστάσεις της Επιτροπής Γκρέβιο της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Τήρηση της Σύμβασης Κωνσταντινούπολης στην Ελλάδα. Και ήταν μια συζήτηση, συμμετείχε η επικεφαλής της Γκρέβιο, συμμετείχαν από το κέντρο Διοτήμα και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα βάλουμε κάποια αποσπάσματα. Ας πούμε, λέγανε ότι σε αυτές τις δομές στους ξενώνες που υπάρχουν, η συνολική χωρητικότητα σε αυτούς περίπου 20 ξενώνες είναι 450 άτομα χωράνε. Πρέπει τουλάχιστον να διπλασιαστεί. Δηλαδή, η οδηγία είναι να, για να μία θέση ανά 10.000 του πληθυσμού, οπότε πας πάνω από 1.000. Και είναι μια συνολική κουβέντα για το τι κάνεις. Και για τα πρωτόκολλα και για τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και όμως για τους ξενώνες, για τη ψυχολογική υποστήριξη, πάρα πολύ βασικό, που μονίμως δεν το βλέπουμε, δηλαδή θεωρείται δεδομένο για το κομμάτι της ψυχολογικής υποστήριξης, ειδικά αν δεν ασχοληθεί μια μη κυβερνητική οργάνωση από αυτούς που κάνουν σημαντικό έργο, είναι εκ των όνων κανένα ότι δεν θα υπάρχει. Θα το πει κάποιος, θα το πει ξέρω εγώ, κάποιος, ένα θύμα, που κάποιος άνθρωπος που ήταν στο τρένο των Τεμπών, ότι τίποτα, δεν μας έδωσαν ψυχολογική υποστήριξη, δεν, παράδειγμα λέω, και θα πει κάποιος, ναι, το περίμενα ότι δεν θα υπάρχει αυτή η μέρημνα. Αυτή θα είναι μια σκέψη κόσμου. Η προσπάθειά μας αυτό είναι να μην είναι τόσο εκτενής η αναφορά, η αναφορά σε περιστατικά. Δεν ξέρω τι εξυπηρετεί και νομίζω ότι είναι και πολύ άγριο πράγμα. Θα υπάρχουν κάποιες αναφορές στην πιο πρόσφατη γυναικοκτονία και το βασικό κομμάτι είναι η πιο θεωρητική και ιστορική επιχειρηματολογία γύρω από το πώς κουβεντιάζεται ο όρος και η χρησιμότητά του. Γιατί το συζητάμε, γιατί το καταγράφουμε, γιατί υπάρχουν αυτές οι λίστες, τι εξυπηρετούν, τι σημαίνει έμφυλη διάσταση και πώς πιστοποιείται. Νομίζω ότι αυτή είναι μια κουβέντα πιο χρήσιμη και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Είναι η ροπή αυτή της ανασκόπησης προς το να επιλέγει πάντα την πιο βαρετή οδό προς το θέμα, γιατί νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να επιμείνει κανείς σε αυτά τα κομμάτια τα οποία η δημόσια συζήτηση προσπερνά. Ένα μέρος δηλαδή πληροφοριακό που δεν είναι άμεσα προσβάσιμο στον τρόπο με τον οποίο κουβεντιάζουμε για αυτά τα θέματα στην καθημερινότητα. Αυτή είναι η επιδίωξή μας. Και είναι αυτό το κομμάτι το οποίο δυστυχώς θεωρείται βαρετό σε εισαγωγικά, μολονότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, σε μερικές περιπτώσεις το πιο σημαντικό. Και θα τον ντύσουμε με αυτό το γνωστό καραγκιουζιλίκι της εκπομπής, στοχεύοντας φυσικά μόνο προς τους θήτες και τους απολογητές τους. Λοιπόν, Θάνο, θέλεις να πεις λίγο για την συνέντευξη που έκανες χθες, γιατί έχουμε ετοιμάσει να σας δείξουμε και ένα απόσπασμα από αυτή τη συνέντευξη. Ναι, χθες ήρθε στο στούντιο η κυρία Χάρης Τριανταφυλλίδου, πολιτική επιστημόνισσα, είναι από τα ιδρυτικά μέλη του ξεσπιτόγατου, της γνωστής σελίδας που ενοικιαστές, ενοικιάστρες λένε τον πόνο τους για τα ενοίκια, κυρίως αυτό και άλλα ζητήματα. Και ο ξεσπιτόγατος και πολλές άλλες πρωτοβουλίες που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο γειτονιάς έχουν ξεκινήσει μια μεγαλύτερη πρωτοβουλία, τις γειτονιές για το δικαίωμα στη στέγη. Μιλήσαμε γι' αυτό, για το γιατί. Ο στόχος είναι να οργανωθεί ένα μαζικό κίνημα που θα διεκδικήσει ακριβώς αυτό, το δικαίωμα στην αξιοπρεπή στέγαση για όλους, όλες, όλα. Τα στατιστικά στην Ελλάδα, έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές στο ΠΡΕΣ, είναι αποκαρδιωτικά. Είμαστε πρωταθλήτρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο κόστος στέγασης, ακόμα και με την πιο θεσμική καταγραφή που μπορείς να βρεις, την Τράπεζα της Ελλάδας, ας πούμε, που ναι, καταλαβαίνετε γιατί την επικαλούμαστε. Το 22, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, το 27% των Ελλήνων έδωσε πάνω από το 40% του εισοδήματός του για κόστος στέγασης. Φυσικά σε αυτό μπαίνουν και οι λογαριασμοί κλπ. Και μπαίνουν και τα ενίκια που έχουν αυξηθεί 40-50% τα τελευταία 5 χρόνια. Και έβλεπα και μια σχετική ερώτηση του Πασόκ, για παράδειγμα, 10% το πρώτο τρίμηνο του 2024. Η κατάσταση είναι αβίωτη. Υπάρχει μονίμως, και το συζητήσαμε λίγο, και ένα θράσος από την άλλη πλευρά. Γιατί προφανώς είναι που θα πέσεις, αλλά δεν μπορείς να βασίζεσαι ότι θα πέσεις στον καλό ιδιοκτήτη. Υπάρχει λοιπόν ένα θράσος από μεγάλη μεριά των ιδιοκτητών, τύπου έχεις πολλές απαιτήσεις, πολλά ζητάς και όλο αυτό το πράγμα. Και παράλληλα δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία στήριξη για την στέγαση. Και αυτό ξεκινάει από τα ενίκια. Η πρωτοβουλία βάζει και την πρώτη κατοικία, και έχει σημασία να το πούμε αυτό, ότι δεν λειτουργεί αντιπαραθετικά τύπου ενοικιαστές εναντίον ιδιοκτητών. Έχει το ζήτημα, γιατί συμμετέχει και η ενωτική πρωτοβουλία για τους πληστηριασμούς, οπότε μπαίνει και το ζήτημα της απαγόρευσης των πληστηριασμών όταν υπάρχει υποθήκη, τέλος πάντων, απαγόρευση πληστηριασμών και όχι στη μεταφορά κόκκινων δανείων όταν μπλέκεται η πρώτη κατοικία. Έχει και τέτοια ζητήματα. Έχουν αυτό το έτσι, ιδιαίτερο και πολύ ωραίο κατά την άποψή μου μήνυμα που λέει «Το σπίτι μου μέσα». Και είναι ένα σπιτάκι έτσι θυμωμένο. Ρωτάω την κυρία Τριανταφυλλίδου πώς σας ήρθε. Μου λέει, ακούγαμε το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Παρουσίασε το πρόγραμμα «Το σπίτι μου». Είδαμε την κατάσταση να οξύνεται. Και προσθέσαμε το υπόλοιπο. Και προσθέσαμε το υπόλοιπο για να δείξουμε και να ταυτιστεί ο κόσμος με αυτή την αγανάκτηση. Αυτά σε πολύ γενικές γραμμές. Αύριο είναι η πρώτη κινητοποίηση αυτού του κινήματος, πρώτη φορά στο δρόμο, δεν είναι η πρώτη εκδήλωση, στο Θησίο στις 12. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Νομίζω ότι πρέπει να τεθεί στο δημόσιο διάλογο με έναν τρόπο όλο αυτό που συμβαίνει. Εγώ το σχολίασα και στην κουβέντα. Είναι κάτι που πλέον δεν τα αρνείται κανένας ότι υπάρχει. Και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Όχι ότι άμα ξέρω εγώ το αρνιόταν η κυβέρνηση, εμείς δεν θα το λέγαμε. Ξέρετε. Αλλά και η κυβέρνηση στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός, στην ώρα του Πρωθυπουργού, έχει παραδεχθεί ότι υπάρχει στεγαστική κρίση. Ξέρεις, Πρωθυπουργός, λες και είναι δικιά του αρμοδιότητα, Κωνσταντίνε. Είναι σαν την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Α, δεν το. Την ξεχάσαμε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Που λέει, εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Εντάξει, άμα θες να το πιστεύεις. Μαζί σου. Ας κάνουμε έτσι. Να το δείτε, να πάτε και στην εκδήλωση. Εγώ ξέρω και ιδιοκτήτη που την ώρα που ζήταγε αύξηση στο ενίκιο έλεγε και στον ενοικιαστή, μα αφού δεν τα ξέρεις, αφού τα πιστεύεις και εσύ τώρα. Υπάρχει πληθωρισμός αυτά, τι από μένα τα... Είναι λογικό, παιδιά. Θέλουν και οι ιδιοκτήτες στήριξη. Να σκέφτεστε πάντα αυτό που έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό που χάνει ο ένας, το κερδίζει ο άλλος. Μη σκέφτεστε εγωιστικά στο θέμα του ενοικίου. Να σκέφτεστε ότι κάθε μακαρόνι που δεν τρώτε εσείς θα το φάει μετά ο ιδιοκτήτης. Εντάξει, οπότε συμπαντικά υπάρχει μια ισορροπία. Καταλάβατε, απλώς είναι φαγητό που δεν μπαίνει στο δικό σας στομάχι, μπαίνει στο διπλανού. Γενικά όμως, αν το δείτε πιο ολιστικά το θέμα, να σκέφτεστε πάντα ότι υπάρχει μια ισορροπία. Καταλάβατε, αυτό θέλω να είναι το μήνυμα. Φαντάζομαι, Θάνο, ότι θα συμφωνεί και η πρωτοβουλία αυτή. Ναι, το κι εγώ. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό και το τελευταίο που ήθελα να πω, ότι αυτή είναι η δική μου πολιτική κρίση για το γιατί δεν λαμβάνουν σοβαρά μέτρα. Δηλαδή, η αύξηση του ορίου στην Golden Visa στα 800 χιλιάρικα δεν είναι σοβαρό μέτρο. Όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση. Δεν είναι το μόνο. Άλλες χώρες, όπως η Πορτογαλία, κάνουν απαγόρευση της Golden Visa. Εμείς ούτε να το διανοηθούμε. Αλλά το ζήτημα είναι ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος βγάζει ένα έξτρα εισόδημα από τα ενίκια, νοικιάζοντας 20 τετραγωνικά, ας πούμε, για 500 ευρώ, και η κυβέρνηση δεν θέλει να αντιταχθεί σε αυτόν τον κόσμο. Εμένα μου φαίνεται πολύ απλό. Στην συζήτηση, η κυρία Τριανταφυλλίδου μου λέει ότι δεν είναι και τεράστιο αυτό το ποσοστό. Δηλαδή δεν είναι ότι επειδή έχουμε 70% ιδιοκατοίκηση, το 70% μετά έχει και κάτι να νοικιάσει. Δεν βγαίνει έτσι. Δεν είναι μεγάλο το ποσοστό, αλλά είναι μια ομάδα συμφερόντων. Όχι κάτι σκοτεινό, αλλά κάποιοι άνθρωποι που βγάζουν κάτι παραπάνω. Και στόχος της πρωτοβουλίας αυτής, και το είπε πολύ ωραία νομίζω σε εκείνο το σημείο, είναι να οργανωθεί αυτή η συμμαχία από τα κάτω που θα διεκδικήσει το δικαίωμα στην αξιοπρεπή στέγη και γενικά στην αξιοπρεπή διαβίωση. Λοιπόν, Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο μακριά από την Αθήνα, μακριά από την Ελλάδα, μακριά από την Ευρώπη. Γενικώς μακριά. Να είστε καλά, ήταν η Φάρμα των Ζώων. Μαζί πάλι τη Δευτέρα που θα γιορτάζουμε τα γενέθλια του Θάνου. Ναι, κλείνουμε με ένα τρίλεπτο από τη συνέντευξη. Σας είπαμε να τη δείτε. Φιλιά, να δείτε να σκόψει το Σαββατοκύριακο. Είναι για το Σάββατο 6 Απριλίου. Συγκέντρωση για το δικαίωμα στη στέγη στο Θησίο, σταθμό ΙΣΑΠ στις 12. Είπες για τις σκούτες. Έχουμε πει για τα διεκδικείτε μετακόμιση και όλο αυτό το, στο κίτρινο φόντο το κόκκινο σηματάκι. Το σπίτι μου μέσα, που είναι ένα κεντρικό σύνθημα της πρωτοβουλίας, δεν το έχουμε σχολιάσει ακόμα. Το σπίτι μου μέσα προέκυψε επειδή το πρόγραμμα της κυβέρνησης για τη στεγαστική κρίση που ανακοινώθηκε πέρσι, νομίζω, η πρόπερση, στη ΔΕΘ, λεγόταν «Το σπίτι μου». Και στην πραγματικότητα έχει αυξηθεί από τότε που ανακοινώθηκε το σπίτι μου ως πρόγραμμα, η κατάσταση έχει οξυνθεί περαιτέρω. Οπότε προσπαθήσαμε με το σπίτι μου μέσα λίγο να αποδώσουμε την αγανάκτηση του κόσμου και να του δώσουμε κάτι με το οποίο θα μπορούσε να ταυτιστεί. Να, δηλαδή έχουμε ένα σπιτάκι εδώ πέρα το οποίο έχει νεύρα. Επίσης έχουμε την ιστοσελίδα μας, η οποία θα... Σε λίγο θα ανέβουν όλα τα υλικά και της καμπάνιας και διάφορα άλλα ενημερωτικά που λέγεται www.tospitimumesa.gr. Μπορείτε να μας βρείτε εκεί πέρα ή στα social media γειτονιές για το δικαίωμα στη στέγη και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook και παντού. Και στον δρόμο το Σάββατο. Στον δρόμο, κυρίως στον δρόμο θέλουμε να έρθετε. Υπάρχουν και τα γραφικά, τα οποία κυκλοφορεί η πρωτοβουλία. Να τα πάρουμε ένα-ένα με τη σειρά. Το τι ζούμε, δηλαδή αυτή η αποτύπωση της κατάστασης, βλέπουμε το γραφικό. Το θεμελιώδες δικαίωμα στη στέγαση απειλείται ολοένα και περισσότερο από τη ραγδαία αύξηση των ενοικίων και του κόστου διαβίωσης, την τουριστικοποίηση και την αύξηση των ανισοτήτων. Στην Ελλάδα, περισσότερο από κάθε άλλη χώρα στην Ευρώπη, πολλά νοικοκυριά δίνουν το μισό τους εισόδημα για ανάγκες στέγασης. Όλα μας έχουμε βιώσει την απώλεια στέγησης τη δικιά μας, των φίλων και συγγενών μας. Έχουμε χάσει τα σπίτια μας, τις γειτονιές μας, τη βάση μας, καθώς κάτοικοι εκτοπίζονται και γειτονιές αποσυντήθενται. Υπάρχουν και τα αιτήματα, τα οποία καταγράφονται σε δύο κάρτες. Προτάσουμε το δικαίωμα στη στέγη, διεκδικούμε αξιοπρεπή κατοικία για όλες και όλους και την προστασία του χαρακτήρα των γειτονιών μας. Θα αναφέρω από τη σχετική κάρτα επιγραμματικά τα κινήτα και μετά θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Πλαφόν στα ενίκια και τις αυξήσεις τους. Απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας και της πώλησης κόκκινων δανείων. Εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, μπαίνει και το ζήτημα των ανθρώπων που έχουν κατοικία. Δηλαδή, δεν είναι μόνο μια πρωτοβουλία ενοικιαστών, ενοικιαστριών. Περιορισμός απαγόρευσης των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb, σπίτια για τους κατοίκους και όχι για τους τουρίστες. Κατάργηση της Golden Visa. Δημιουργία επαρκούς δημόσιας αξιοπρεπούς κοινωνικής κατοικίας. Στήριξη εγχειρημάτων συλλογικής και συνεταιριστικής μη κερδοσκοπικής κατοικίας. Δημιουργία επαρκούς δημόσιας και δωρεάν φοιτητικής στέγης. Προγράμματα για τον τερματισμό της αστυχίας. Ειδική μερίμνα για όσα πλήττονται δυσανάλογα. Πρόσφυγες, προσφύγησες, μετανάστες, μετανάστριες, θύματα έμφυλης βίας και ΛΟΑΤΚΙ πλας. Απαγόρευση εξώσεων για άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε εναλλακτική αξιοπρεπή στέγη.